ak duggu jakka yoy kon mom moy ni nga xamantene nonu lañ ko toftale legi nak ni ñu ko toftale ni bo bëgg def rek manam bis bo bëgg def rek manam bo yene ngir bu ñëkk bi lu déme nek julli farata bi mën nga ci def yenen yi ci dess yépp waye bu fekkante na masalan da nga yene ngir laal alquran ngir jang alquran comme masalan ki amé janaba bu boba ci yene bob du ci mëna julli farata manam du ci mëna def yenen yi ko jitu li mom moy li nga xamantene moy tekantal tamit yi nga xamne mom la borom xam xam yi def rahmatullahi alayhim ci seen walu yene légi kon lool mom moy farata mu jëk bi ñaarelu farata bi mom moy massa li nga xamantene mom moy xar kanam gi manam massa xar kanam gi ak massa li nga xamantene moy loxoy ba ci cionci ci ñi nga xamne ñom ñoy hanafiyye ak shafi'iyye rahmuhumullah amma malikiyye ak hanabila rahmuhumullah mu ñom kon manam ba ci tenki rek ngay massa li mom moy sen farata niki nonu da ngay dindi li nga xamantene mom moy jaaro yi su fekkentene nit ki dafa amé jaaro wala mo am ay takkay yo xamantene day téré manam manam massa lepp li nga xamantene mom moy ci loxo bi niki nonu tamit su fekkentene manam manam lool mom moy tek lool mom moy li nga xamantene mom moy mom la hanafiyye yi wax rahim manam mom moy li nga xamantene mom la mbolom borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wax ci bobu mas'ala itam manam ci kaw lool manam li nga xamantene tamit ñoy maliki rahimahumullah boole nañ ci benen manam benen farata ci walu gogo te mom moy dañuy xal baram yi manam xal baram yi farata ci li upp ci maliki rahmatullah alayhim amma yenen borom xam xam yi rahimahumullah ñom farata luñ ko waye tamit amna ay hanafiyye anam ci mbolo ci hanafiyye rahimahumullah ta'ala yi tamit yu ko farata comme niko maliki farata ay rahimahumullah legi mu dal di dess tamit benen farata te mom moy door bu ñëkk bi tamit farata la amma li nga xamantene tamit mo lol tamit mom moy benen farata bi mom moy pak gi dafa wara lap manam pak yi nga xamantene mom lañuy timé dafa wara lap amma li nga xamantene mo ci aju ci ay tekantal dinañ ko gis insha Allah ci suñu hadith bi nga xamne mo tek ci suñu hadith bi bo teggu ci suñu hadith bi insha Allah ta'ala niki nonu tamit mu dadi am yenen yo xamantene batay ay yi ñoy yi nga xamantene ci gattal dal munit na wax ni mbolem borom xam xam yi rahmuhumullah ta'ala doppo nañ ci mu am yenen hadith yenen mbir yo xamantene borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñom nak doppo wuñ ci bu boba te mom moy masalan li nga mom moy ni manam bu fekente ni amna ben tekantel ci yene bi lo xamne shafi'i rahmatullah alayhim yok nañ ko ci mom moy ñom bo yene dang koy tambale nit ki buy laal bu ñëkk bi door bu ñëkk bi fofu nonu day tambale yene fofu ba nga xamantene day nak laal mbir mi ci xarkanam manam ba xarkanam bu koy tambale laal lolou def koy bolé ci yene bi legi nak lolou mom moy bu ñëkk lolou moy benen amma jokk nañ ci benen tekantel shafi'iyye ak hanabilay rahmatullah alayhim yok nañ ci benen farata ci walu tim te mom moy masalan nit ki su fekente ne da fay tim dafa wara tofte ga manam xar kanam gi la wara ñëk massa doga wara massa loxoy lool mom moy farata yi nga xamantene mom la hanabilay ak shafi'i ak hanabilay rahmatullah alayhim tek ci seen mazhab amma ñi nga xamantene ñom ñoy maliki rahmatullah alayhim ak hanafiyye ñom loolu sunna lañ ko def niki nonu ak man dopp manam kon ñom sunna lañ ko def amma ñi nga xamantene ñom ñoy maliki rahmatullah alayhim yok nañ ci yeneeni farata mom moy al muwalat té mom moy gaaw manam ñom dañu faratal nit ki faw da wara légui bu xar bu massaay xar kanam ci saasi da wara tégaat benen bi bu ko defé mu massa li nga xamantene mom moy loxoy lool manam ci saasi bu massaay xar kanam manam dafa wara nek lo xamne dafa continue waye warul def benn bi tok xaar ba ca kanam mu doga def leneen li lool moy benen farata bi nga xamantene mom la maliki wax rahmatullahi alayhim niki nonu tamit benn niki nonu ñi nga xamantene ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoy hanabilay rahmuhumullahu ta'ala ñom toftale gi ak bi manam toftale gi nak ñi ko xamantene ñoko faratal ñom dañu wax ne moy shafi'i ak hanabilay rahmatullahi alayhim dañ ne ci condition mu nek ne nit ki tojam manam njappam mo tax waye su fekkentene janabaam la mom lolu jarul toftale comme ni nga xamantene non luñ ko gisee ni sangu farata lolu amul toftale amma njaap ñom dañ ko toftale won farata lon niki nonu ñu ne team bi comme day remplacer njaap li lolu motax team bi tamit day am toftale comme ni nga xamne non la njaapam doon amé toftale fi tamit lolu mom moy li nga xamne mo wutele borom xam xam yi rahmuhullah comme niko al imam ibn rushd rahmuhullah ta'ala waxe ci al bidayat biti bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid li nga xamantene tamit mom moy ni xana bi lay rahmuhullah ta'ala comme maliki yi rahmallahu al-jami' ñom tamit dañoo wax ne nit ki suy tim dafa wara gaaw waye tamit ñomit dañ ko ñom xana bi lay rahmuhullahu ta'ala dañ ko ne sous condition mu nek tamit tim go xamantene tim bi timu ñapp la waye du tim bu ñuy timal janaba boba tamit ñom loolu lañ ko ne condition bobu lañ ci tek amma maliki rahimahumullah ñom wuto luñ ko condition da nga wara gaaw lu ak lu mën ci xew niki nono tamit maliki rahimahumullah ñom dañ ni tingi dang ko wara jokkole obligatoirement ak li nga xamantene mom moy li tax ngay tim masalan tay bu fekkentene dama tim ngir wara jul ligue bu boba damay tim bu may paré rek dama wara wax allahu akbar jul manam ci sa la wara def li nga xamantene mom moy li nga xamne mom mo taxa jog am ma ñeneen borom xam xam yi rahmuhullah te ñom ñoy hanafiye ak shafi'iye ak hanabila yi rahmuhullah ñom mën nga timi fi se ke dem jakk je legi manam te se timbu yaqku am ma ñi nga xamne ñom ñoy maliki rahmuhullah ta'ala lolu mën te nek ci seen mazhab li tamit manam dal ci gat manam niki nonu itam li nga xamantene mom moy xal barami lol tamit farata la ci hanaf ci maliki yi li upp ci ñom rahmuhumullah niki nonu mbolo ci hanaf yi rahmuhumullah legi nak mu daal di dess fi tamit yeneeni mbir manam bok na ci nga xamantene tamit ñom mom lañu faratal manam mom moy manam bok na ci li nga xamantene tamit mom moy waaw yi dal ñom ñoy farata yi insha Allah li nga xamantene mom moy sunna yi nak manam sop nañ ci sunna yi manam mom moy nga wax bismillah boy tambali loolu waye niki nonu tamit nga baña wax jo xamantene bokku ci tuddu yalla ci bir tim gi loolu tamit sop nañ ko ci sun ci manam sop nañ ko ci bir tim gi niki nonu bok na ci yi nga xamantene sop nañ ko ci tim manam mu nek ay sunna ci tim mom moy da nga wara djublu ci qibla bi manam loolu tamit bok na ci benen bi mom moy ñaarelu door bi tamit sunna la comme ni nga xamantene non la nek mazhabu bolem borom xam xam yi rahmuhullah niki nonu tamit bok na ci yi nga xamantene ay sunna lañ manam mom moy ci maliki yi rahmuhullah mom moy tim ba ci chonchi manam moy nga sa loxoy nga yobbu ko ba ci chonchi lol mom moy ñaarelu sunna bi manam lol tamit benen la ci sunnay borom xam xam yi rahmatullahi alayhim niki nonu tamit bok na ci nga xamantene manam ay manam amma ñi nga xamne ñom ñoy hanafiye rahimahumullahu ta'ala ñom farata luñu dindi li nga xamantene mom moy jaaro yi ñom farata luñ ko ndax ñom dañ ni mën nga massa ci kaw mën nga ko yëngal amma ñeneen ñi nak loolu farata la ci ñom waye ci hanafiye rahmatullahi loolu sunna rek la ndax li nga xamantene nak mom motax ñom dañu ne ndox manam li ëpp ci borom xam xam yi rahmuhumullah te ñoy maliki yi ak shafi'iye yi ak hanabila yi rahmuhumullah ñom dañu wax ni nit ki su fekente ne da fay tim da fay japp ndox mi mom day dugg ci bir jaaro bi bu yeungale jaaro bi rek day dal di doy ndax ndox mi da fay dugg ci bir amma tim nak mom ndox mi du dugg ci bir bok na tamit ci li nga xamantene mom lañu sopp di mu nek sunna ci tim mom moy ñu dal di faxas li nga xamantene mom moy yi nek ci loxoy ba dara luy gañe dula laal niki nonu bok na ci nga xamantene dañ ko sopp te mu nek sunna ci tim mom moy nga euf ko manam su fekkentene dafa am lu ci tak manam loolu mom bok na ci li nga xamantene ay sunna la ci tim amma nak toxale mbir mu nek lo xamne day tak ci loxo bi ñew ba ci xar kanam bi koku farata la ci shafi'iye ak hanabila yi rahimahumullah ndax ñom fokk mu am lu tak ci loxo bi manam motax ñom comme ni nga xamantene insha Allah dinañu ko gis ci suñu hadith bi nga xamantene mom mo teggu ci suñu hadith bi ñu ne mom modi ñom du dagan ñu timé ak lu demé nek xeer shafi'i ak hanabila mënu ñu timé xeer lolu manam lolu ma hanafiye la ak maliki rek ñoko man rahmuhullah lolu mom motax kon ñom shafi'i ak hanabila rahmuhullah ñom lolu du nek luñu sopp waye luñu faratal lay doon bu boba ci ñom manam kon fokk mu am suuf so xamantene dañ koy laal lo xamantene day mëna tak dañ koy mëna takal ci sen yaram bi manam day mëna laal li nga xamantene mom moy sen yaram yi dal ci gattal bu fekkentene faté wuñ mom moy li nga xamantene tamit mom lañu sopp ci tim am ma ñi nga xamantene ñom ñoy am niki non tamit bok na ci li nga xamné sopp nañ ko ci tim mom moy mbolo ci borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala tuddu ko mom moy dañuy wax manam ñaan gi nga xamantene mom lañuy ñaan ginnaw biñu jappo niki nonu ginnaw buñu sango farata ndax tim da fay remplacer li nga xamné mom moy japp te day remplacer li nga xamné moy sango farata te moy ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin niki nonu tamit buñ ci yoké waj'alni min ibadika as-salihin lol tamit dana nek lo xamantene lu bax la te xewal la te ngeneen rek la comme ni nga xamne non la saxé ci sunan imam at-tirmidhi rahimahullah kon bu boba li nga xamantene manam yoy ñom ñoy yi nga xamne mom lañu yi moy yi nga xamne mom lañu sopp ci tim amma li nga xamantene nak mom lañu sip ci tim mom moy nga bayyi benn ci sunna yi nga xamantene wax nañu ko niki nonu tamit bok na ci li nga xamantene mom lañu sip ci tim mom moy lu demé nak ki ngi nek fay wax di waxtaan waxtaani aduna ci bir tim gi niki nonu bok na ci nga xamne sip nañ ko ci tim yoy duñu yak tim wa nak dañ ko ci sip mom moy masala nga nit ki jël souf so xamne day takal loxey manam mu toyal ko ba pare takal ko diko tek ci xarkanamam manam nga xamne ku ko gis dootul xamne day melni ku selmu lol tam dañ koy sip ci tim am ma nak legi mu dess fofu yeneene masala moy tay nit ko xamantene masala daño tak loxey niki nonu manam bu boba bu munuta tim te soufa ngi ni bu mu meuna timé ana nan lay def boba li nga xamne mom la borom xam xam yi wax rahimahumullah ñom dañu ne bu boba day jël loxey jondju ko ci soufsi manam niki nonu mu jël xarkanamam jondju ko ci soufsi nonu lay timé comme munuta japp de toute façon munuta japp nonu rek lay timé niki nonu tam su fekkene ki nga xamne ni bu fekkentene nak mu am benen masala bo xamantene tamit amna fi manam mom moy te yoy ci ñu sopp lay la bok ci ñu sopp la bok mom moy tay nit ki nga xamantene manam amul ndox legui ni daño sopp mu bu fekkentene yaakaar na ni ndox dana ko am mu bayyi ba waxtu ba mujjantelu waxtu wi waye nak mujjantelu waxtu wi suñ ko waxe muxtar be tax ñuy wax darur yi bi de taxul ñuy wax comme ni nga xamne insha allah taala teqantal yi aju ci muxtar be ak darur yi bi dinañu ko gis ci li nga xamantene mom moy njaal benu kitab salah manam li nga xamne mom moy bu manam moy aju ci walu julli insha allah yoy dinañu gis teqantal yi ci aju niki nonu tamit manam kon bu boba lol manam mom la mbolam borom xam xam yi wax rahimahumullah amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanabila yi rahimahumullah ñom dañu ne day ñom manam ala kulli hal mo xam yaakarna am ndox wala yaakarutu la am ndox lepp dañuy sopp ci mom mu daldi yexé tim gi manam xaar ba ci mujjantelu waxtu wi manam waxtu muxtar be tax ñuy wax comme ni nga xamne non lañ ko waxe legi amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafi yi rahimahumullah ñom dañu wax ne nit ki su fekente ne dal yaakarna am ndox mom lay baye bo waxtu wi jeex waye luddul lool rek ñom ak shafi'iyye yep rahmatullah alayhim dañ ne nay na teela tim ndax kat bu boba mu daldi am li nga xamne mom moy fadilatu awwalul waqt mom moy ngeenel gi nek ci njaal been waxtu wi amma ñi nga xamne ñoy malikiyye rahimahumullah ñom tekantal bi nga xamne mom lañ ci def moy ñom dañu wax ne su fekente njaal benu waxtu wi dafa nek manam su fekkentene dafa yaakar ndox wala mu leer ko ni dana am ndox wala mu yaakar lol ndox bu boba li nga xamantene mom lay def moy day bayyi ba waxtu wi ba mujjantel waxtu wi muy doga tim waxtu muxtar bi tamit mom motax ñuy wax amma su fekkentene nak yaakarul ndox wala bok siki sak na dal ne dana am ndoxam deet manam mom dal mi ngi siki sak ne dana am ndox bu boba li nga xamantene mom lay def mom moy day tim ci digg waxtu wi amma su fekkentene nak yaakarul du tout ndox mom bu boba nak day tim ci njaal ben waxtu bi ñom tekantal bobu lay mom lañ def te bobu tekantal la bo xamantene dafa rafet comme ni nga xamantene nonu lay nonu la lere amma ñi nga xamantene nak manam mu daal def ci tamit yeen benen masal te lolu mi ngi joge ci li nga xamantene manam masala bobu ñu ko genné wé ci li nga xamné mom la Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu ma wax ne falam ajidil ma'a ta amuma ndox moy dafa wor ndox niki nonu tamit hadith bi kon manam da fay tek telene ki nga xama masala bi nga xamne benen masala buñu gisoon ci suñu hadith bi wess bo xamantene dañu waxon ne ñi nga xamantene ñom ñoy Shafi'i ak Hanabila rahimahumullahu ta'ala ñom ñoko leral amma Hanafiyyi ak Maliki rahimahumullahu gisunu won fiñu ko leralé ah manam bu bobu lolu ak manam waxuma la manam ak def def lela ndax li nga xamantene manam mom moy maliki rahmatullah alayhim ñom lolu kay yaatal nañ ko ci sen téré yi comme ni nga xamne non la ko ibn al-qasim waxe niki non la nek ci al-utabiya niki non la nek ci mawahibul jalil ak yeneen ak yeneen yo xamantene ay téré la niki non imam khalil rahmahullah ta'ala tamit non la ko waxe manam ñom manam te mom moy ne dañu wax ne su fekkentene masalan nit ki nga xamantene dafa amé janaba ak nit ki nga xamantene da ñappam mom mo tok ak nit ki nga xamantene manam ki nga xamantene dafa amé janaba ak ki nga xamantene ñappam dafa tok ak ki nga xamantene waaw dafa amé sobé bu ne ci yaram waaw ñom nak loolu boole wuñ ko ci wax ji manam ki amé sobé ñom boole wuñ ko ci seen masala bi ak ki nga xamantene manam dafa dié bu boba ana kan lay te ndox ben ndox bu doy kenn rek mo fi ne bu boba ki nga xamantene moko mom mokoy jëfëndiko ci masabu maliki yeey amma ci bu fekkentene kiko kon kiko mom mokoy jëfëndiko donte mom ki de la amma su fekkentene nak du lolu manam kenn momuko ñom ñepp bok ndox mi bu boba kenn ki nga xamantene manam ñi dund ñoko jëfëndiko kon ki de dañ koy timal bu boba amma bu fekkentene nak manam ndox mi dafa doy rek pour meuna japp waye doyul pour sangay farafa ki njappam tok mo koy jefandiko manam nonu lañu defé tekantal bi kon lolu manam ci gattal lolu mom moy tekantal tamit yi nga xamantene ñom ñoo aju won ci bobu masala legi nak suñu hadith bi itam da fay jangale ne manam li nga xamne meun nañ ko def mom moy manam moy qiyas manam ndax li nga xamantene mom la Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma def lolu du daralul qiyas manam ndax dafa japp ne manam comme bu fekkentene nit ki jappam dafa tok boowa buy tim lox xarkan mom ak loxom lay timi kon nak bu fekkentene nit ki sangayul farata manam janaba la amé boowa comme dafa warona sangu farata manam ndox mi yépp sangu manam ndox mi yépp la wara matalé yaramam bu boowa da fay xalangu tamit ci soufsi manam lool mom moy qiyas bi kon bu boowa te qiyas dafa sax niki dafa sax ci alquran sax ci hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu itam manam lolou mom moy mazhabu li upp ci borom xam xam ni rahmatullah te ñom ñoy hanafiyyi ak malikiyyi ak shafiiyyi ak hanabilay rahmatullah ala al jami' ak li upp ci borom xam xam ni amma zahiriyyi rahmuhumullah ñom dañuy bañ qiyas waye nak li nga xamne mom moy li sax ci alquran ak ci hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam lolou mom moy ne qiyas dafa sax niki nonu tamit hadith bi da fay jangale ne manam le fait que Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma waxul hajo bi nga xamne mom la ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam yondi won day wone sutura gu mag gi nga xamne mom la sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum amon manam li nga xamantene mom mo yello moy su fekenteni kilifa daf la yoni ci mbir manam ngay bañ di wër nan yoni na ma ci nangam ak nangam wala nga am ko xamantene da ngay na waxtane mbir yello wul ci ngeen ngay taxaw nan man kat di waxtane won na mom ak nangam ak nangam li nga xamantene amma wala nit ki ñew ne la kay ma wax la dara mu daal lay wax dara boba lolu donc le simple fait que mu wax lako fekk bimu la koy wax kenn fekke wuko lolu rek doyna ci ne dafa bugul ñeneen ñi deggu ko manam bu boba kon bu boba warulo tasare li nga xamne mom moy mbotam te tasare secret nit lolu manam musiba la bo xamantene alquranul karim daf koy bañ niki nonu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koy bañ niki nonu tamit bok na ci li nga xamantene mom moy bok na ci tamit sutura gi nga xamantene mom la sahaba yi amon radiyallahu ta'ala anhum manam wax gi nga xamantene mom la wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ma yoni rek ci ab aajo niki nonu tamit bok na ci likoy wone moy ci hadith bi nga xamantene mom lañu wessu niki nga xamne moy imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhu bimi netali qissa bi nga xamantene waji mom dafa taxaw fele te julli wul dafa wax rek ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko ya fulan e yow diw ma manaka an tusalli fi alqawm ana lan mom mo la tere ba nga jullendo ak ñun fi ci bir nit ñi lolu da fay tektele ci anam gu leer ci ne te pourtant xam na ni diw la wax manam xam na ki mu wax ku mu doon waye nak toxal gi nga xamantene mom la ko toxal ba waxul ne diw mi diw la wo la yenente bi doon waxal sallallahu alayhi wa sallam lolou day woné su turu gu mag nga xamantene mom lañ am té lolou def likoy bok ni ci likoy gëna dëgeural moy hadithu abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu muné yenente bi sallallahu alayhi wa sallam néna man satara musliman fi dunya satara allah lo man satara almuslimin fi dunya satarahu allah yawm alqiyamah man satara musliman fi dunya satarahu allah fi dunya wal akhirah kep ko xamantene da nga sutural julit ci aduna yalla dana la sutural aduna ak alakhirah mu dadi ci tegn man farajal muslimin kurbatan fi dunya farajallahu lahu kurbatan min kurbi yawm alqiyamah kep ko xamantene da nga fajal julit ab ajom yalla dana la fajal ajo bu mak ci ajo alakhirah nik nono tamit manam kep man radda li akhihi muslim ghaibatan raddallahu lahu رد الله له ولم يمسس لم يمس وجهه النار او كما قال صلى الله عليه وسلم كيب كو خامتني دا فا ام جوليت بو ني دون جيو تي سا كانم nga dal dikoy taxaw défendre ko ni hey bay len ki ngén di jiew wala nangam ak nangam wala fexé dal ba dello jiew gi muné bu boba yawmal qiyamati safara bu xiro ngir meuna djublu ci nit ñi yalla dana la ko jagnal ba safara bobu du la laal yow lolu yalla ñu yalla boole ci ñinga xamantene julit ñi dañ leen di défendre sa su nek te niki nonu dañ leen di suturalal niki nonu aaju buñ leen xamal tamit djuk ci fajal leen ko yalla ñu yalla boole ci ñoo ñu ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bok na ci li nga xamantene kon yoyu manam niki nonu tamit mu dadi am benen masala bo xamantene masala la bo xamantene itam aduna ci suñu hadith bi moy biñ doon wax ne ci walu aqida la aju manam mom moy walu pass pass insha Allah ci lañuy teje suñu hadith bi insha Allah ta'ala mom modi li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yakfika an taqula bi yadayka hakaza doyna la rek ci nga wax ak sa loxoy manam ñu waxon ne al qawl manam qala batu qala da fay tekki jëf day tekki wax niki nono qal day tekki manam ci xair bu joge ci xailu la muy tekki siest manam niki nono bagn moy qala bi joge ci qala manam ci qala bi tekki bagn na manam bi nga xamantene manam kon comme min al qalina manam ci ñi bañ bir mi la inni li amalikum min al qalina man kat seen jëf ji dama bok ci ñi ko bañ manam qal qalun bi tekki lool manam kon bu boba li nga xamantene manam mom moy jëf ji nak li nga xamantene mom moy wax ne manam kon nekete nit ki su fekente ne manam nekete wax yamul rek ci manam def nako joyal ci lo xamantene du xaraf te du bat comme fi nga xamantene mom moy jëf ji nga xamantene yenente bi sallallahu alaihi wasallam dañ da ngay wax ni manam mu tekke ko jëf manam niki non tay bu fekente ne nit ki tay dafa alquranul karim bok na ci ñinga xamantene mom la wax bim nan wa asru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi zati sudur mune su fekente ne da ngay na yelu manam da ngay na wax ci souf manam en secret li ngeen di wax wala bo ngeen biral ko itam yalla mom xamna li ci bir deñ lool day tektale ci anam gu leer ci ne wax nit ki meuna wax wax jo xamantene nekul ci manam gennewugo ba mu nek xaraf ak ay baat nit ki nonu tamit bok na ci li nga xamantene mom mo koy woné moy li alquran di wax nan nafiqi ñom yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim ñi ngi wax ak seen lamini lo xamantene nekul ci seen bir xol yi manam kon seen xol yi leneen lay wax waye seen lamini waxul lool bok na ci li gëna dëgeural lool moy li yenente yalla yusuf alayhi salatu wassalam wax bim nan fa asarraha yusuf fi nafsihi walam yubdiha lahum qala antum sharrun makana manam wi nga xamantene mom la doon xol ñi nga xamantene ñom ñoy mbokam yi mu daal ni alquran ne bi nga xamantene mom la ben ñamin manam frère yusuf bi alayhi salatu alayhi salatu wassalam bi mu nekké ci kanamam jakarlo manam bi mu ñëwé bañu japp ko manam fekk ñu ando nak yeneen mbokam yi fekk ñu ko leurenté won ak seen bay ne woleurenté won ak seen bay ne danañu fexé ba seen rakki ji delu ci wat mu ñew nak misra ñu daal di koy japp momit daal ni manam jiñ ko ak tiatch manam daal di koy japp ñom nak ñuy désolé wu fofu ci situation bobu yeneent yalla yusuf alayhi salatu wassalam xol leen alquran neena wa asarraha fi yusuf fi nafsihi yeneent yalla yusuf alayhi salatu wassalam limu doon wax ci biir